Capitolul 6. În tot cursul acelui an, animalele munciră ca sclave, dar erau fericite cu munca lor, nu ocoleau niciun efort și niciun sacrificiu, fiind conștiente că tot ceea ce făceau era în avantajul lor însele și al celor din neamurile lor care aveau să vină după ele, și nu pentru o mână de oameni lene și hoți. Toată primăvara și toată vara munciră câte 60 de ore pe săptămână, iar în august, Napoleon anunță că avea să se lucreze și în după amiezele de duminică. Această muncă era strict voluntară, dar orice animal care absenta de la ea urma să aibă rațiile reduse la jumătate. Chiar și așa, se socoti necesar ca unele lucrări să fie lăsate nefăcute. Recolta a fost un succes mai mic decât cu un an înainte, și două loturi, care urmau să fie însămânțate cu rădăcinoase comestibile la începutul verii, rămăseseră în paragină, pentru că aratul nu se terminase la timp. Se putea deja întrevedea că iarna care venea avea să fie grea. Moara de vânt ridică greutăți neașteptate. Ferma avea o carieră de calcar bună, iar nisip și ciment se găsiseră în cantități mari, într-o clădire secundară, așa încât materialele de construcție erau la îndemână. Dar problema pe care la început animalele nu știură cum să o rezolve fu aceea de a sparge piatra în bucăți de mărime potrivită. Se părea că nu există altă modalitate decât folosind târnăcopul și trugul de fier pe care niciun animal nu le putea mânui, întrucât niciun animal nu putea sta pe picioarele din spate. Numai după săptămâni și eforturi inutile îi veni cuiva ideea salvatoare, anume să folosească forța gravitației. Bolovani uriași, mult prea mari ca să fie folosiți așa cum erau, zăceau peste tot la gura carierei. Animalele legară frânghii de ei și apoi toate la un loc, vaci, cai, oi, orice animal care putea trage o frânghie, uneori chiar și porci puneau umărul în momentele critice, îi trăgeau cu o încetineală exasperantă în sus pe pantă până în vârful carierei, de unde îi împingeau peste muchie ca să se rostogolească și să desfărâme în bucăți la bază. Transportul pietrei, după ce era spartă, se făcea mult mai simplu. Caii o cărau în căruță, oile cărau câte un bloc, până și Muriel și Benjamin se înhămaseră la o trăsurică veche de guvernantă și își făceau partea lor. Până spre sfârșitul verii se strânsese o cantitate suficientă de pietre și atunci începură lucrările de construcție, sub îndrumarea porcilor, dar era o operație înceată și laborioasă. Adeseori era nevoie de câte o zi întreagă de eforturi epuizante pentru a atrage câte un singur bloc de piatră în vârful carierei și uneori, când era împins peste margine, nu se spărgea. Nimic nu s-ar fi putut face fără boxer, a cărui forță părea egală cu cea însumată a tuturor celorlalte animale. Când bolovanul începea să alunece și animalele țipau disperate văzându-se trase în jos pe pantă, boxer era întotdeauna cel care se opintea împotriva frânghiei și oprea bolovanul. La vederea lui cum trăgea piatra în sus pe pantă, centimetru cu centimetru, având respirația accelerată, scurmând pământul cu vârfurile copitelor și cu crupele lui mari, ude de sudoare, toate animalele se umpleau de admirație. Clover îl avertiza uneori să fie atent să nu se extenueze, dar Boxer nu o asculta niciodată. Cele două lozinci ale lui, o să muncesc mai mult și Napoleon are întotdeauna dreptate, îi se păreau răspunsuri suficiente la toate problemele. Făcuse altă înțelegere cu cocoșul cel tânăr, să-l cheme dimineața cu 3/4 de oră mai devreme, iar în momentele lui libere, din care nu prea mai rămăseseră multe în ultima vreme, se ducea singur la carieră, alergea o încărcătură de pietre sparte și o trăgea spre amplasamentul morii fără niciun ajutor. Animalele trecură peste vara aceea destul de bine, în ciuda greutății muncilor. Chiar dacă nu aveau mai multă hrană ca pe vremea lui Jones, măcar nu aveau nici mai puțin. Avantajul de a nu trebui să se întrețină decât pe ele și de a nu trebui să întrețină și 5 oameni extravaganți era atât de mare, încât ar fi fost nevoie de o mulțime de eșecuri ca să îl contrabalanceze. Și, din multe puncte de vedere, felul animalelor de a face lucrurile era mult mai eficient și economisea munca. O operație ca prășitul, de exemplu, se putea face cu o temeinicie imposibilă la oameni. Și, iarăși, cum acum niciun animal nu fura, nu mai era nevoie să fie împrejmuită pășunea de pământul arabil, ceea ce economisea o mulțime de efort în îngrijirea gardurilor vii și a porților. Totuși, pe măsura trecerii verii, diferite lipsuri neprevăzute înainte începură să se facă simțite. Era nevoie de parafină, de cuie, de sfoară, de biscuiți pentru câini și de fier pentru potcoavele cailor și niciunul dintre aceste obiecte nu putea fi produs la fermă. Mai târziu avea să fie nevoie de sămânțe, de semințe și de îngrășăminte artificiale, pe lângă diferite unelte și, în sfârșit, de mașinile pentru moara de vânt. Cum aveau să fie procurate toate acestea, nimeni nu-și putea imagina. Într-o duminică dimineață, când animalele se strânseseră să-și primească ordinele, Napoleon anunță că hotărâse o nouă politică. De atunci înainte, ferma animalelor avea să se angajeze în comerț cu alte ferme vecine. Desigur, nu pentru a obține un scop comercial, ci pur și simplu pentru a obține unele materiale necesare în prima urgență. Nevoile morii de vânt trebuiau puse înaintea a orice altceva, zise el. Pentru acest scop, el făcea aranjamente ca să vândă un stoc de fân și o parte din recolta de grâu a anului curent. Iar mai târziu, dacă aveau să fie necesari și mai mulți bani, aceștia urmau să fie procurați din vânzarea ouălor, care erau foarte căutate pe piața din Wellington. Găinele, zise Napoleon, trebuiau să salute acest sacrificiu de drept propria lor contribuție specială la construirea morii de vânt. Odată în plus, animalele fură conștiente de o oarecare neliniște. Să nu aibă niciodată nimic de a face cu oamenii, niciodată să nu se angajeze în comerț, niciodată să nu se atingă de bani. Oare nu fuseseră acestea printre cele din tâi rezoluții votate la acea primă ședință triumfătoare după alungarea lui Jones? Toate animalele își aminteau cum votaseră asemenea rezoluții, sau cel puțin credeau așa aminti. Cei patru porci tineri, care protestaseră când Napoleon abolise ședințele, ridicară vocea timid, dar fură prompt reduși la tăcere de o mârâială înfiorătoare a câinilor. Apoi, ca de obicei, oile izbucniră cu patru picioare bine, două picioare rău și momentul penibil trecu. În cele din urmă, Napoleon își înălță copita pentru a face liniște și anunță că toate pregătirile erau deja gata. Nu avea să fie nevoie ca vreunul dintre animale să vină în contact cu oamenii, ceea ce, evident, ar fi fost cu totul nedorit. Intenționa să ia întreaga povară pe proprii săi umeri. Un oarecare domn Wimper, avocat consultant în Wellington, fusese de acord să acționeze ca intermediar între ferma animalelor și lumea din afară și avea să viziteze ferma în fiecare luni dimineața pentru a-și primi instrucțiunile. Napoleon își încheie discursul cu strigătul lui obișnuit, trăiască ferma animalelor, și după ce se intona animale din Anglia, adunarea fu ridicată. După aceea, Squealer făcu un tur al fermei și puse memoria animalelor la încercare. El le asigură că rezoluția împotriva folosirii banilor și a angajării în comerț nu fusese niciodată votată, nici măcar propusă. Era curată imaginație și izvora probabil din minciunile răspândite la început de către Snowball. Câteva animale încă mai simțeau o oarecare îndoială, dar Squealer le întrebă cu viclenie. Sunteți sigur, tovarăși, că n-ați visat cumva lucrul ăsta? Aveți vreo dovadă a unei asemenea rezoluții? Este ea scrisă undeva? Și cum era categoric adevărat că nimic de acest fel nu exista scris, animalele fură bucuroase că se înșelaseră. În fiecare luni, domnul Wimper vizita ferma, așa cum se aranjase. Era un om cu privirea șireată, mic de statură, purta favoriți și era avocat consultant în afaceri mărunte, dar destul de ager la minte ca să realizeze, mai devreme decât oricine altcineva, că ferma animalelor avea nevoie de un intermediar și că, în acest caz, comisioanele aveau să fie substanțiale. Animalele îl priveau cu un soi de teamă, cum venea și cum pleca, și toate, la vederea lui Wimper, care stătea doar pe două picioare, dar primea ordine de la Napoleon, care stătea pe patru, se umpleau de mândrie și, în parte, iertau noile dispoziții. Relațiile lor cu specia omenească nu mai erau chiar aceleași ca înainte. Oamenii nu mai detestau ferma animalelor acum, când era prosperă. În realitate, o detestau mai tare ca niciodată. Orice om afirma, ca o profesiune de credință, că ferma avea să dea faliment mai devreme sau mai târziu și, mai presus de toate, că moara de vânt avea să fie un eșec. Ei se întâlneau la cârcium și își dovedeau unul altuia, cu ajutorul diagramelor, că moara de vânt fie avea să se prăbușească, fie, dacă ar fi rămas în picioare, nu avea să funcționeze niciodată. Și totuși, în ciuda voinței lor, se născuse la ei un fel de respect pentru eficiența cu care animalele își organizau propriile lor treburi. Un simptom al acestui respect era faptul că începuseră să numească ferma animalelor cu numele ei și încetaseră de a mai pretinde că se numea ferma Conacul. De asemenea, renunțaseră să-l mai ajute pe Jones, care și el renunțase să mai spere în primirea fermei înapoi și plecase să se stabilească în altă parte a țării. Altfel decât prin mijlocirea lui Whimper, nu exista încă niciun contact între lumea din afară și ferma animalelor, dar circulau vonuri constante că Napoleon se pregătea să intre în afaceri concrete, fie cu domnul Pilkington de la Foxwood, fie cu domnul Frederick de la Pinchfield, dar, după cum se putu remarca, niciodată cu amândoi în același timp. În acele zile se întâmplă ca porce se mutară brusc în casă și își făcură acolo reședința. Din nou, animalele părură a-și aminti că o rezoluție fusese votată împotriva acestui lucru în zilele de demult și din nou Squealer reuși să le convingă de contrariu. Era absolut necesar ca porcii, zise el, care erau creierele fermei, să aibă un loc liniștit unde să lucreze. De asemenea, se potrivea mai bine funcției conducătorului, pentru că, de curând, începuseră să vorbească despre Napoleon intitulându-l conducător, să trăiască într-o casă decât într-o simplă cocină. Totuși, unele animale se tulburară auzind că porce nu numai că își luau mesele în bucătărie și foloseau salonul ca loc de recreere, dar și dormeau în paturi. Boxer trecu peste acest lucru ca de obicei, cu Napoleon are întotdeauna dreptate, dar Clover parcă își amintea o reglementare împotriva folosirii paturilor și așa se duse la capătul hambarului și încercă să descifreze cele 7 percepte înscrise acolo. Dar, văzând că nu era în stare să citească literele decât separat, o chemă pe Muriel. Muriel, îi spuse ea, citește al patrulea percept. Nu spune ceva de genul să nu se doarmă niciodată în paturi? Cu o oarecare greutate, Muriel îi silabisi. Zice, niciun animal nu va dormi într-un pat cu așternuturi, anunță ea într-un târziu. Destul de ciudat, dar Clover nu își amintea că al patrulea percept să fi menționat așternuturile. Din moment însă ce era acolo pe perete, probabil că așa era. Iar Squealer, care din întâmplare tocmai trecea în momentul acela însoțit de 2 sau 3 câini, putu pune întreaga dilemă în lumina sa potrivită. Înseamnă că ați auzit, tovarăș, zise el, că noi porcii dormim acum în paturile din casă. Și de ce nu? Doar n-ați crezut, sper, că a existat vreodată vreo reglementare împotriva paturilor. Un pat nu înseamnă altceva decât un loc unde se doarme. Un strat de paie într-un staul este un pat, la urma urmei. Reglementarea era împotriva așternuturilor, care sunt o invenție omenească. Noi am îndepărtat așternuturile de pe paturile din casă și dormim între cuverturi. Și ce paturi confortabile sunt, dar nu sunt mai comode decât ne este nouă necesar, vă pot asigura, tovarăș, cu toată munca intelectuală pe care trebuie să o facem în ziua de azi. Doar nu vreți să ne privați de odihnă, nu-i așa, tovarăși? Doar nu vreți să fim atât de obosiți încât să nu ne mai achităm de toate îndatoririle noastre. Sunteți siguri că nu vreți să-l vedeți din nou pe Jones? Animalele îl liniștiră imediat asupra acestui punct și nu se mai vorbi nimic despre porcii care dormeau în paturile din casă. Iar când se anunță, după câteva zile, că de atunci înainte porcii urmau să se trezească cu o oră mai târziu dimineața față de celelalte animale, nici la acest lucru nu apăru nicio obiecție. La începutul toamnei, animalele erau obosite, dar fericite. Avuseseră un an greu, iar după vânzarea unei părți din fân și din grâu, rezervele de hrană pentru iarnă nu rămăseseră deloc prea mari, dar moara de vânt compensa totul. Era acum pe jumătate construită. După ce seceriș, urmă o perioadă de vreme bună și uscată și animalele trudiră mai mult ca niciodată, gândind că aveau și de ce să se opintească toată ziua, înainte și înapoi, cu blocuri de piatră, dacă, făcând acest lucru, mai puteau ridica pereții cu încă un metru. Boxer ieșea până și noaptea și muncea câte o oră sau două de unul singur, la lumina lunii pline. În momentele lor libere, animalele se plimbau de jur împrejurul morii pe jumătate terminate, admirând trăinicia și verticalitatea pereților ei și minunându-se că fuseseră în stare să construiască un lucru atât de impunător. Numai bătrânul Benjamin refuza să se entuziasmeze de moara de vânt, deși, ca de obicei, nu spunea nimic mai mult decât observația enigmatică despre viața lungă a măgarilor. Luna noiembrie aduse vânturi șuierătoare dinspre sud-vest. Construcția trebuie să se oprească pentru că era prea umed ca să se mai poată fi amestecat mortarul. În cele din urmă veni o noapte în care vigilia fu atât de violentă încât clădirile fermei se zgâlțiau din temelii și mai multe țigle fură smulse de pe acoperișul hambarului. Găinile se treziră țipând de groază pentru că toate visaseră în același timp că auzeseră detunătura unei puști în îndepărtare. Dimineața, când ieșiră din staule, animalele descoperiră catargul drapelului doborât, iar un ulm de la capătul livezii smuls din rădăcini ca o ridiche. Tocmai observaseră aceste lucruri când un strigăt de groază izbucni din fiecare piept de animal. O imagine teribilă li se oferi privire. Moara de vânt era în ruine. Ca un singur trup se repeziră într-acolo. Napoleon, care arare ori se mișca mai repede decât în pas de plimbare, alergă în fruntea tuturor. Da, acolo zăcea rodul strădaniilor lor, la nivelul fundațiilor, iar pietrele pe care le spărseseră și le transportaseră cu atâta sudoare se găseau împrăștiate de jur împrejur. La început, pierindu-le graiul, animalele rămaseră privind îndurerate la mormanul de pietre căzute. Napoleon se învârtea încoace și încolo tăcut, uneori adulmecând pământul. Coada îi devenise rigidă și se mișca de la dreapta la stânga nervoasă, semn la el de intensă activitate mentală. Deodată se opri, ca și cum ar fi luat o hotărâre. Tovarăș, zise el liniștit, știți cine este responsabil pentru asta? Cunoașteți dușmanul care a venit în timpul nopții și ne-a răsturnat moara? Snowball, urlă el brusc cu o voce de tunet. Snowball a făcut asta! Numai și numai din dușmănie neîmpăcată, sperând să ne zădărnicească planurile și să se răzbune pentru expulzarea lui rușinoasă, acest trădător s-a strecurat până aici la adăpostul Întunericului și a distrus munca noastră de aproape un an. Tovarăș, acum și aici decretez condamnarea la moarte a lui Snowball, erou animal clasa a doua și jumătate de baniță de mere oricărui animal care îl aduce în fața justiției. O baniță întreagă oricărui îl prinde viu. Animalele fură șocate peste măsură, aflând că Snowball se putea face vinovat până și de o asemenea faptă. Un strigăt de indignare se auzi și fiecare a început să se gândească la modalități de a-l prinde pe Snowball dacă s-ar fi întors vreodată. Aproape imediat fură descoperite urmele unui porc în iarbă, la mică depărtare de movilă. Nu puteau fi urmărite decât vreo câțiva metri, dar păreau a duce la o gaură în gard. Napoleon le adulmecă profund și de le declară a fi fost ale lui Snowball. El își exprimă părerea că Snowball venise probabil din direcția fermei Foxwood. Nici o întârziere, tovarăș, zise Napoleon după ce se examinară urmele. Avem de lucru. Chiar în această dimineață începem să reconstruim moara de vânt și o să reconstruim toată iarna, indiferent dacă plouă sau e soare. Îl vom învăța pe acel trădător mizerabil că nu poate să ne distrugă munca atât de ușor. Țineți minte, tovarăș, nu trebuie să existe nicio modificare în planurile noastre. Ele vor fi executate la zi. Înainte, tovarăș, trăiască moara de vânt, trăiască ferma animalelor.